बुफारो की सुंदर बेटियां, एक अफ्रीकी कहानी, जॉन स्टैप्टो। बुफारो की सुंदर बेटियां, एक अफ्रीकी कहानी, जॉन स्टैप्टो, हिंदी विदुषक। बुफारो की सुंदर बेटियां एक अफ्रीकी लोक कथा है। उसे जीएम थेल ने 1895 में अपनी पुस्तक काफिर टेल्स में संकलित किया था। पुस्तक के चित्र जिम्बाब्वे में उत्खनन के दौरान पाए नए एक पुराने शहर के अवशेषों और उस इलाके के पौधों और प्राणियों से प्रेरित हैं। मुफारो का मतलब होता है खुश इंसान, न्याशा का मतलब होता है कृपा, मान्यारा का मतलब होता है शर्मिंदा, और न्योका का मतलब होता है सांप। पुस्तक के बारे में शोध के दौरान मदद के लिए लेखक जिम्बाब्वे के मिशन के कई सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता है। यह पुस्तक दक्षिण अफ्रीका के बच्चों को समर्पित है। बहुत समय पहले अफ्रीका में नदी के उस पार शहर से आधे दिन की दूरी पर एक गांव था। शहर में एक महान राजा रहता था। गांव में मुफारो नाम का एक आदमी रहता था। उसकी दो बेटियां थी, मान्यारा और नियासा। सभी यह मानते थे कि दोनों बहनें बहुत सुंदर थी। मान्यारा काफी गुस्सैल थी। पिता जब नहीं होते तो अपनी बहन को बहुत चिढ़ाती थी। लोगों ने उसे यह कहते हुए सुना था, नियासा, एक दिन मैं रानी बनूंगी और तू मेरी नौकरानी होगी। अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, न्यासा ने जवाब दिया। जब मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूंगी, तब मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूंगी। पर आखिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम होशियार और सुंदर हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्योंकि सब लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम कितनी दयालु हो, मान्यारा ने उत्तर दिया। मैं पक्का जानती हूं कि पिताजी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर जब मैं रानी बनूंगी तब तुम्हारी बेवकूफी और कमजोरी सबको जाहिर होगी। न्यासा को अपनी बहन मान्यारा की इस सोच पर काफी दुख हुआ और उसने बहन की बातों को हमेशा अनदेखा किया और अपने काम में व्यस्त रही। न्यासा के पास खेत का एक टुकड़ा था जिस पर वो कोदो, सूरजमुखी के फूल, कंद और सब्जियां उगाती थी। वो खेत में काम करते करते गीत गाती थी, शायद इसलिए ही उसकी फसल भरपूर मात्रा में पैदा होती थी। एक दिन न्यासा को सेम की बेल के नीचे एक छोटा सांप दिखा। शुभ दिन न्योका, न्यासा ने उससे कहा, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। तुम्हारे रहने से फसल नष्ट करने वाले सब कीट और जीव भाग जाएंगे। फिर वो झुकी और उसने प्यार से सांप के सिर को छुआ और दोबारा अपने काम में लग गई। उस दिन के बाद से जब भी न्यासा खेत में काम करती, न्योका उसके साथ साथ होता। लोग कहते कि न्योका जब साथ में होता तो न्यासा के गीत और मधुर होते थे। मान्यारा न्यासा के साथ कैसा सलूक करती है उसके बारे में मोफारो को कुछ भी पता नहीं था। नियासा ने पिता से बहन की कभी शिकायत नहीं की थी, और मुफारो के सामने मान्यारा जानबूझकर अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन सुबह सुबह शहर से एक राजदूत आया। महान राजा को एक पत्नी की जरूरत थी। देश की सबसे सुंदर, शालीन और योग्य लड़कियों को राजा के सामने हाजिर होना था। उनमें से सर्वश्रेष्ठ को राजा अपनी पत्नी चुनेगा, राजदूत ने संदेश दिया। मुफारो ने मान्यारा और नियासा दोनों बेटियों को बुलाया। अगर तुम दोनों में से किसी एक को राजा चुने तो यह मेरे लिए कितने सम्मान की बात होगी, उसने कहा। अब तुम दोनों शहर जाने की तैयारी करो। मैं भारत के लिए तुम्हारे सभी मित्रों को बुलाऊंगा। कल सुबह तड़के ही हम शहर की ओर रवाना होंगे। पर पिताजी, मान्यारा ने प्यार से कहा, चाहे राजा ही क्यों ना हमें चुने, पर आपको छोड़कर जाना हम दोनों के लिए कष्टदायी होगा। आपसे जुदा होने के सदमे से ही न्याशा मर जाएगी, इतना मैं जानती हूँ। मुझ में उससे ज्यादा हिम्मत है। आप मुझे शहर भेजें और न्याशा को खुशी खुशी अपने पास रखें। यह सुनकर मुफारो बहुत खुश हुआ। राजा ने सबसे सुंदर और योग्य लड़की की फरमाइश की है, पर देखो मान्यारा, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। केवल राजा ही दो योग्य लड़कियों में से किसी एक को चुन सकता है, इसलिए तुम दोनों को ही शहर जाना होगा। उस रात जब सब लोग सो रहे थे तब मान्यारा चुपके से उठकर गांव से चल दी। उसने पहले रात को अकेले वो कभी भी जंगल में नहीं गई थी उससे पहले रात को अकेले वो कभी भी जंगल में नहीं गई थी। वो डरी हुई थी, पर राजा के सामने सबसे पहले हाजिर होने का लालच भी उसे सता रहा था, इसलिए वो तेजी से चली। जल्दबाजी में वो रास्ते में आए एक लड़के से टकरा गई। कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे, लड़के ने कहा, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? पर मैं सिर्फ अपने लिए खाना लाई हूँ, मान्यारा ने जवाब दिया। कृपया मुझे कुछ खाने को दे, लड़के ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी। हट मेरे सामने से, पता नहीं तुझे कल मैं रानी बनने वाली हूँ और तेरी यह जरूरत कि तू मेरा रास्ता रोक रहा है। काफी रास्ता तय करने के बाद मान्यारा को एक खुली जगह दिखाई दी। वहां चांदनी रात में बूढ़ी औरत एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, मान्यारा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। आगे जाकर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। वहीं तुम्हें पेड़ों का एक झुरमुटा दिखाई देगा, तुम्हें देखकर पेड़ हंसेंगे। पर तुम उन पर बिल्कुल मत हंसना, बाद में तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसका सिर उसकी बगल में छिपा होगा, तुम उसके साथ सभ्यता और नम्रता से बात करना। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? एक भावी रानी को सलाह देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदसूरत बूढ़ी औरत, मेरे सामने से हट, मानारन उसे फटकारते हुए कहा। उसके बाद बिना पीछे देखे वो शहर की तरफ आगे बढ़ी। बूढ़ी औरत की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ देर बाद मान्यारा को पेड़ों का एक झुरमुटा मिला और कमाल की बात वो सब उस पर हंस रहे थे। मुझे अपना संयम नहीं खोना चाहिए, मान्यारा ने सोचा, मैं इनसे डरूंगी नहीं। फिर मान्यारा ने पेड़ों की तरफ देखा और वो जोर से खिलखिलाकर हंसी। पेड़ों देखो मैं तुम पर हंस रही हूँ, वो चिल्लाई। फिर वो वहां से चलती बनी। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई तभी मान्यारा को पानी के जोर से बहने की आवाज आई। आगे कोई नदी होगी, उसने सोचा, क्योंकि नदी के उस पार तो शहर बसा है। वही एक टीले पर उसे एक आदमी नजर आया। आदमी का सिर उसकी बगल में दबा था। मान्यारा बिना कुछ कहे उसके सामने से निकली। रानी केवल उसे ही स्वीकार करती है जो उसे खुश करता है, उसने खुद से कहा। मैं जल्द ही रानी बनूंगी। वो शहर की ओर जाते हुए इस मंत्र का जाप करने लगी। न्यासा सुबह की भोर होते ही उठी। फिर उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। क्या पता आज के बाद उसकी जिंदगी ही बदल जाए, वैसे मुझे यही रहना अच्छा लगेगा, उसने खुद से कहा। मुझे अपने गांव और पिता को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, फिर मैं छोटे नौका को गीत भी नहीं सुना पाऊंगी। तब तक भारत के मेहमान बाहर इकट्ठे होकर जोरों से बातचीत कर रहे थे। उससे न्यासा के विचारों में विघ्न पड़ा। अरे मान्यारा कहाँ गई? जब लोगों को मान्यारा के पद चिन्ह शहर की ओर जाते हुए दिखे तब फिर योजना अनुसार सब लोग शहर की ओर बढ़े। जैसे ही बाराती जंगल में घुसे रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया हरे पेड़ों की ठंडी छांव में इधर उधर मंडराने लगी। वैसे न्यासा को अपनी बहन की फिक्र थी, पर उस स्थान की अपार सुंदरता को देख उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। जब सब लोग घने जंगल में पहुंचे तो उन्हें पगडंडी के पास छोटा लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, न्यासा ने उससे कहा। तो उसने लड़के को कंद खाने को दिया जो खुद के लिए लाई थी। लड़का मुस्कुराया और वो जहां से आया था वहीं पर लुप्त हो गया। बाद में उस जगह पर पहुंचे जहां दो रास्ते मिलते थे, वहां बूढ़ी औरत ने उन्हें चुपचाप शहर जाने का रास्ता दिखाया। न्यासा ने औरत का शुक्रिया अदा किया और एक थैली में से उसे सूरजमुखी फूलों के बीज दिए। तब तक आसमान में सूरज पूरी तरह निकल आया था। तभी बारात पार्टी घने पेड़ों के झुरमुटे के पास पहुंची। तब न्यासा उनके नीचे से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे पेड़ अपनी ऊपर वाली टहनियां हिलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। तभी किसी ने कहा कि अब वो मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले हैं। न्यासा सबसे आगे दौड़ी। वो शहर को अन्य लोगों से पहले देखना चाहती थी। शहर की खूबसूरती को वो बस टकटकी लगाए देखती ही थी। देखिए पिताजी, वो चिल्लाई, एक महान आत्मा यहाँ पहरा दे रही है। देखिए हमारे सामने क्या है। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि शहर एकदम जन्नत जैसा खूबसूरत होगा। फिर मुफारो और न्यासा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने नदी पार की और उस शहर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। शहर में कदम रखते ही उन्हें चिल्लाने की तेज आवाज आई और उन्होंने मान्यारा को एक कक्ष में से पलायन करते हुए देखा। न्यासा को देखते ही मान्यारा उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बहन, तुम राजा के पास हरगिज मत जाना, कृपा कर पिताजी आप उसे वहां न जाने दें, ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वहां एक भयंकर राक्षस है, 5 पनों वाला सांप। उसे मेरी सभी गलतियों के बारे में पता था। मैंने उसके साथ बदसलूकी की थी, यह भी उसे पता था। अगर मैं वहां से नहीं भागती तो राक्षस निश्चित ही मुझे जिंदा निकल गया होता। बहन, तुम भूल कर भी वहां मत जाना। अपनी बहन को इस हालत में देखकर न्यासा बहुत दुखी हुई और उसने मान्यारा को पिता की शरण में छोड़ा और फिर बहादुरी से कक्ष में घुसी और उसने वहां का दरवाजा खोला। वहां राजा की गद्दी के नीचे रखी चौकी पर उसका वही छोटा सांप बैठा था। उसे देखकर न्यासा हंसी। अब वो आश्वस्त थी और खुश भी। मेरे छोटे दोस्त, खुशी से चिल्लाए, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बेहद खुश हूं, पर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही तो राजा हूं, न्योका ने कहा। और फिर न्यासा की आंखों के सामने देखते देखते सांप का रूप रंग बदल गया, वो अब राजा बन गया। मैं ही राजा हूं, मैं ही वो भूखा लड़का था जिसे तुमने खाने को कंद दिया था, मैं ही वो बूढ़ी औरत था जिसे तुमने सूरजमुखी के बीजों की थैली दी, पर तुम मुझे न्योका जैसे ही सबसे अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कई रूपों में देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए इस राज्य की सबसे सुंदर और योग्य लड़की हो। अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो मुझे अपार खुशी होगी। फिर क्या हुआ, होता क्या, न्यासा शादी के लिए तैयार हो गई। राजा की माँ और उसकी बहनें न्यासा को अपने घर के अंदर ले गई। उसके बाद शादी की जोरदार तैयारियां शुरू हुई। राज्य के सबसे कुशल बुनकरों ने विवाह के आलिशान कपड़े तैयार किए। शादी के लिए आसपास के सभी गांवों के लोगों को आमंत्रित किया गया और उनके लिए एक शाही भोज रखा गया। नियासा अपने साथ जो कोदो लाई थी उसने सबके लिए उसकी रोटियां बनाई। उस दिन मुफारो ने सबके सामने कहा कि वो उसकी जिंदगी का सबसे खुश दिन था, क्योंकि उसकी दोनों सुंदर और योग्य बेटियां नियासा अब रानी बनी और मान्या रानी के घर की दासी।